राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 7 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम एक सत्ता मात्र है, सत्य सिद्ध है, वो निराकार है, उससे सब आकृतियां पैदा होती है, उनमें स्थित और उसमें लीन होती है, वो सत्ता मात्र है। उनमें सत्ता मात्र से सिद्ध हो जाए, अपने चिंतन कुछ भी न करे, हमें सिद्धि है वह आप साफ चिंतन हो जाए तो राग करे ना द्वेष करे, ना हर्ष करे ना शोक करे, ना खुशी हुए ना दुखी हुए, मतलब नहीं अपना कुछ पैदा हो जाए और कोई याद नहीं, वो आप सब मर जाएगा। जो है तो वो रह जाएगा, है उसमें कोई विकार नहीं है, सत्ता मात्र में कोई विकार आ सकता नहीं, अनुकूल प्रतिकूल ठीक घर में ठीक अनुकूल कोई सत्ता नहीं, उससे कुछ नहीं, एक है उस है में अटल स्थिति में, अटल स्थिति सत्य स्वाभाविक है, पदार्थ और क्रिया रूप से ये माने हुए प्रकृति का कार्य है, न पदार्थ है न क्रिया है, अरे अक्रिय स्वरूप से सदा है जो स्थित है, उस अक्रिया से शक्ति बनती है पैदा होती है, अक्रिया में स्थित हो जाए सत्य स्वाभाविक तो उसे शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है, उस ताकत में जो विरुद्ध चेष्टाएं है उसे त्याग की ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, तो आसक्ति है कामना है इच्छा है इसे छोड़ने की ताकत आती है, सदैव स्वाभाविक, इनमें कोई बल नहीं है, ये जो विकार है विकारों में कोई बल नहीं है, स्वाभाविक। तो ऐसे परिपंथ रहो, ये गीता जी में लिखा है, ये मेरे आगर देश यही परिपंथ है, और मार्ग में है बाधा देने वाला यही है, तो धनाग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, ना ठीक है ना बेठीक है, ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, उसको कोई मतलब नहीं है, है जो सत्ता में कोई विकार है नहीं, एकदम शांति होती है और मैं निर्विकल स्थिति रहती है, उसमें कोई राग द्वेष होते नहीं, पैदा नहीं होते, पैदा ही नहीं होते, हर सकते है जो बात तो रहता है, वो ये जितने यहां से विकार सबका अंत हो जाता है, सब शांत हो जाते हैं, सत्य स्वाभाविक, कोई वृद्धि आवे आ जाए तो वृद्धि में कोई ताकत नहीं दिखती, हमें कोई शक्ति मालूम नहीं होती, निस्तत होते हैं, ये नहीं कोई अपने वश में कर रहे, अपनी सत्ता में स्थिति होने पर कोई विघ्न हवा नहीं होता, ऐसी निष्क्रियता सत्य होती है स्वाभाविक, क्रिया करते करते थकावट होती है तो चुप हो जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं तो पड़ जाए तो आप ही सुनने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते बोलते बोलते थक जाए, चुप हो जाए, बोलने की शक्ति आ जाएगी। देखते देखते देखते देखते थक जाएगा, देखना बंद हो जाएगा, तो पड़े पड़े आप ही देखने की शक्ति आ जाएगी। जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को करने पर थकावट हो जाए, उस थकावट उन्होंने आप आप शक्ति आती है। वो शक्ति संपूर्ण शक्तियों का केंद्र है और अनंत शक्तियों का। वो जो निष्क्रिय है, वो सम है, शांत है, निर्विकार है, सब शक्तियां पैदा होती है और उसमें स्थित रहती है, उसी से लिए हो जाती है। वह निष्क्रिय में एक ताकत है, एक विलक्षण अलौकिक विचित्र। ऐसा एक तत्व है स्वाभाविक सत्य सिद्ध। सत्तापात्र जिस संकल्प से कोई विकार पैदा हो, वो विकार ही चीज आते ही विकार कोई होता ही नहीं, विकार नहीं होता, निर्विकार शांत रहता है। कुछ चिंतन हो जाए आप साहब, तो उसे कोई शक्ति नहीं देती है। आप साहब जी अपने वो तत्व आदर हो सत्य सिद्ध है, सत्य सिद्ध आश्चर्य आता है। जैसे विकार पैदा होते हैं, ऐसे विकार वाली चीज कोई आप ही जब याद, तो कुछ भी विकार पैदा करती नहीं, कर सकती नहीं। ऐसा तत्व सत्य सत्य है, सब वो प्राप्त है। उसमें स्थिति न होने से न कंचित चिंति है, ऐसी स्थिति न होने से हमें विकार आते हैं। हमें स्थिति होने पर विकार नहीं आते। इस कारण से कोई बात याद भी आ जाए तो याद आ जा चली जाएगी, शांत चुप हो जाएगी, उठ जाएगी। आप साफ होती आती है, मृत्यु आती है, मिटती है। अपना कोई मतलब नहीं उससे, उसे राजी उदान नाराज होना है, अपने क्या मतलब है। अपने है जो कहती में एक सत्ता मात्र में स्थिति स्वाभाविक है, सत्ता है परमात्म तत्व है। अपना कुछ है नहीं, अपने कुछ चाहिए नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, अपना चाहना भी नहीं है, न ममता है न इच्छा है। सत्ता मात्र आप साहब अतुल ज्ञान, अखंड ज्ञान, एक सत्य प्रकाश, आनंद आनंद प्रकाश, स्वाभाविक सदा सिद्ध तत्व है। आप स्वाभाविक सत्ता दाना होती नहीं, सत्ता है उस एक सत्ता में वो जो होता है होता रहे, बदल बदल जो कुछ होता है होता रहे, और ठहरेगा नहीं कुछ भी। कोई विकार ठहरेगा ही नहीं, विकार आएगा ही नहीं। उसमें जो द्वंद्व आ जाते हैं वो विकार है, तो ऐसे फिर बनते ना वो निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधा प्रमुचते, निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधा प्रमुच द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख संगीत सुख दुख संगीत गच्छन्त्यमूढा पद्म व्यवदत्त मूढ़ा पदम अव्यम पदम गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। स स्वतः ही स्वाभाविक, उसमें कोई उद्योग करना नहीं पड़ता है। एक सत्ता में सिद्ध होने पर कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, किसी उद्योग की आवश्यकता नहीं। अपार सत्ता मात, मैं तो यह वह है नहीं, सब लीन हो जाते। ये मैंपना है, ये अपना प्रकृति का है, मन बुद्धि अहंकार अहंकार अपना प्रकृति का। इस अपना प्रकृति को पकड़ लेने से ही अनेक विकार पैदा होते हैं, और इस त्याग हुआ सत्य पर है ही नहीं, पर प्रकृति में है ही यह भाव है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना अमर सह सुराशि, कोई कमी किसी बात किसी नहीं। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश अविनाशी है चेतन और अमर सह सुराशि, किंचित बात किसी बात की कमी नहीं है, पूर्ण सत्ता मात्र में सिद्ध हो जाए। अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, ममता ऐसा स्वतः स्वाभाविक आत्मसंस्थ मन कृत्व न किंचित विचित, आत्मसंस्थ मन कृत्व है, वो कृत्व भी करना नहीं है, मनो सत्ता स्वीकार कर बस यही करना है, एक सत्ता स्वीकार कर ही करना है, तो कुछ भी चिंतन न करे। सत्य सदगान सदगान आनंद गान आनंद आनंद शांत आनंद आनंद पूर्ण शरीर पूर्ण आनंद पर आनंद सब आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अपार आनंद आनंद आनंद सदगान सदगान आनंद गान श्रुत स्वाभाविक स्वाभाविक समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अपार आनंद असीम आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण।